Raty 0%. Zyskasz kod o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wymiana technologii na rzecz bezpieczeństwa to główny temat wizyty szefa dyplomacji w Ukrainie. Był nazywany sumieniem polskich sędziów, odszedł profesor Adam Strzembosz. Kobiety w kryzysie zaprasza niezwykłe miejsce, świetlica Babskie Sprawy w Poznaniu. To kolejne zbrodnie wojenne na cywilach, tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował we Lwowie nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę i zaapelował o solidarną reakcję Zachodu. Te naloty są bardzo poważne, to jest kolejna eskalacja po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Uderzenia w cele cywilne są zbrodniami wojennymi. I to jest coś, na co rzeczywiście powinniśmy zareagować wzmożeniem sankcji na Rosję i wzmożeniem pomocy dla Ukrainy. Szef MSZ-u podczas wizyty we Lwowie będzie rozmawiał o wymianie technologii na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Chodzi głównie o budowę tzw. muru dronowego wzdłuż wschodniej granicy Unii. W wieku 95 lat zmarł profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik, sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu. Jak mówi profesor Jan Kaźmierczak z Politechniki Śląskiej, Adam Strzembosz był wielkim autorytetem dla środowiska prawniczego. Nam coraz bardziej brakuje autorytetów w różnych dziedzinach. To jednak nie jest tak, że teraz przekręcimy wyłącznik i ci starsi odejdą, a my sobie wykreujemy nowych. Odchodzą ludzie z pokolenia, które w ogóle było, że tak powiem, flagowym elementem naszych zmian politycznych. Szkoda, że nie ma następców. Profesor Strzembosz odegrał kluczową rolę w przemianach ustrojowych. W okresie PRL-u zaangażował się w działalność opozycyjną, współtworzył struktury Solidarności. Twardo bronił konstytucji i rządów prawa, napisał premier Donald Tusk. Nazwał go także pierwszym sędzią Rzeczpospolitej. Marszałek Sejmu przez około 2 godziny był dziś przesłuchiwany w prokuraturze w związku ze swoimi słowami o namawianiu go do zamachu stanu po wyborach prezydenckich. Podczas spotkania z dziennikarzami Szymon Hołownia powtórzył, co miał na myśli w związku z tą wypowiedzią. Sformułowania zamach stanu używałem wielokrotnie i nie w trybie kodeksowym, a w trybie publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa w sytuacji zagrożenia zewnętrznego jego bezpieczeństwa, do którego doszłoby, gdybym posłuchał tych wszystkich głosów, które wtedy do mnie kierowano i które wzywały mnie tak naprawdę do złamania konstytucji i zachwiania ustrojowym porządkiem polskiego państwa. Powodem przerwania przesłuchania były obowiązki marszałka. Będzie ono kontynuowane 3 listopada. Rośnie napięcie we Francji. Na kilka godzin przed zapowiadaną nominacją premiera Pałac Elizejski zwołał na godzinę 14:30 pilne spotkanie z parlamentarzystami własnego obozu i częścią opozycji, aby dojść do porozumienia. Pytanie, kto zostanie nowym szefem rządu, wywołuje nad Sekwaną polityczną burzę. Zaproszenia z Pałacu Elizejskiego zostały wysłane o 2:00, co zdaniem obserwatorów pokazuje, że prezydent Macron działa w pośpiechu i bez jasnego planu. Nie zaproszono ani przedstawicieli narodowców, ani radykalnej lewicy, którzy zamiast nowego rządu domagają się przyspieszonych wyborów parlamentarnych lub prezydenckich. Obecni będą jednak centryści z obozu Emmanuela Macrona, którzy od kilku dni również wzywają go do złożenia rezygnacji lub do oddania części władzy lewicy. Podczas spotkania powiem to, co mówię od ponad roku. Trzeba umieć dzielić się władzą i nie sprawiać wrażenia, że pragnie się zachować pełnię kontroli, zapowiedział szef prezydenckiej partii Renaissance Gabriel Attal. Oburzenie części klasy politycznej wywołują doniesienia, że prezydent zamierza ponownie powołać na stanowisko premiera zdymisjonowanego na początku tygodnia Sébastiena Lecornu. Przyznaję, że nie byłabym w stanie zrozumieć ponownego powołania premiera z obozu makronistów, oświadczyła centrowa minister Agnès Pannier-Runacher. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Poznaniu działa świetlica Babskie Sprawy. To miejsce spotkań dla kobiet w kryzysie. Tam mogą liczyć na rozmowę z psychoterapeutą, na ciepły posiłek, a nawet skorzystanie z pralni. Nie mówimy tylko o paniach w kryzysie bezdomności. To jest również dla pań w kryzysie bezdomności, ale to jest dla wszystkich innych pań, które odczuwają jakiś życiowy kryzys, które są samotne, które zostały bez osób towarzyszących, które zostały w sferze ubóstwa, które przede wszystkim przeżywają właśnie, myślę, że też samotność, przeżywają bezradność, potrzebują takiego miejsca, w którym mogą psychicznie też odpocząć. Czasami są panie, które bardzo dobrze reagują i czasami chcą tej motywacji, chcą chęci do zmiany, to wtedy my je wspieramy, a część pań niestety jeszcze nie jest na takim etapie, na którym jest gotowa na zmiany w swoim życiu. Mówiły koordynatorki projektu Anna Michalak i Małgorzata Skała. Świetlica w Poznaniu działa 5 dni w tygodniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale są szanse na chwilę ze słońcem. Miejscami opady deszczu, w Tatrach śniegu, teraz na termometrach od 9 do 15 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Podsumowujemy tydzień, podsumowujemy go subiektywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem dobry wieczór. Mam nadzieję, że to będzie temat elektryzujący. Moim zdaniem to jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać. To jest zwrot akcji, którego się nie spodziewałam. Ty grałeś syrenkę? On się odwrócił, spojrzał na mnie i zobaczyłem te jego oczy. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, 70% taniej. A wszystkie litrowe soki Solevita, dwie butelki plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Telewizor Samsung 65 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6199 zł. Teraz za 5199. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 347 zł na kolejne zakupy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wszystkie produkty do prania wasz kynieś w mega cenach. Drugi taki sam produkt minimum 60% taniej. Na przykład żel do prania aż 110 prań za jedyne 14 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 20 zł za sztukę. Make a Deals. Geniusz, celebryta, człowiek. Chopin, Chopin. Już w kinach. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Panie Pascalu, a może moglibyśmy, wie pan, tak trochę zaszaleć? Z panią pani Barbaro zawsze. To co, psie ceny na urodziny w Media Expert, czy multirabaty i piąty produkt za złotówkę? I to, jak świętować to na całego? Psie ceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Wracamy jeszcze do 15. Terra Cultura w Warszawie. Katarzyna First, Wojtkowska, Michalina Bieńko. Tutaj w Krakowie Jan Szczepańczyk dba o to, żeby pięknie wszystko było słyszane. Stąd właśnie z Radia Kraków. Ja nazywam się Agnieszka Opszańska i zapraszam na specjalny program prosto z festiwalu Unsound. Dale rienda la emoción. apartamento. Pa' estar felices no hacen falta argumentos. Tú sabes que con ella yo feliz me siento. Que suene la canción hasta que se apague el blon. Rumo en la habitación, deje sin viento. A ver si en esta vez se no te tiene el tiempo. Lo que no soy mañana ya es será el momento. No entiende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcito de una huella y no la puedo sacar. Comprende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcito de una huella y no la puedo borrar. Cuando está solita me tira por Instagram. Fotico desnuda pues nunca la ven. Esta boleta y no aguanta el retén. Abunda el piquero y los tombos no ven. De media loca lo mata, la mata. La furgo en el panty es lo que la destaca. Se fumó la moña y se monta en la estaca. Tiene problemas y va al psiquiatra por bellaca. Me da la cometrapo, sí, pero me cura la ansiedad. Dice que de mí no se va y sin ella yo no puedo estar. No pela ni me llame, no. Esa mujer me va a matar. Lo de saltar de Ramón, la que te va. Nadie comprende cómo me entiende ella. Es una flor tan bella. Solarcita de una huella y no la puedo borrar. No entiende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcita de una huella y no la puedo sacar. Klip odrobinę Ameryki Łacińskiej na festiwalu Unsound, ponieważ jest to też coraz częściej prezentowane i pokazywane tutaj od strony muzycznej, środowisko muzyczne. Mnie bardzo to cieszy, podobnie jak cieszy mnie, że Unsound, festiwal, na którym teraz jesteśmy wraz z Gosią Jakubowską i Anią Lalką, będziemy o nim opowiadać jeszcze długo, długo na pewno, ale że na tym festiwalu pojawiają się też takie połączenia, które pozwalają nam poszerzyć horyzonty, ale poszerzyć też pewne umiejętności słuchania, być może dotykania, być może poruszania się. Aleksandra Słysz już z nami. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wspaniała kompozytorka, ale też zajmujesz się dźwiękiem bardzo profesjonalnie, ponieważ projektujesz dźwięk. Do tego projektowania jeszcze przejdziemy, ale powiedzmy, co ciebie tutaj sprowadza, bo sprowadza ciebie współpraca z Alex Freiheit, jednej drugiej duetu Sixa. Razem stworzyłyście coś, taką hybrydę, która nosi nazwę Ghosting. Cóż to jest? No więc tak, to jest faktycznie praca, którą ciężko jest nawet nam jakoś zalabelkować, czy opisać, wiesz, dwoma, trzema słowami. Myślę, że najprościej gdzieś tam może zacząć od hasła słuchowisko muzyczne, performance, spektakl dźwiękowy, chociaż też wizualny, bo bardzo dużo w trakcie tego wydarzenia dzieje się na scenie. Na Unsoundzie zaprosiłyśmy do współpracy również Pole Nikiel i Kasię Sikorę. Tancerki. Dwie wspaniałe performerki, tancerki. Choreografki. Tak jest, więc one dołączą do Alex i we trzy współtworzą właśnie bardzo ekscytujące dla mnie przynajmniej ruchowe jakieś działanie sceniczne, które mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. Premiera Ghosting już się odbyła i miała miejsce w Komunie Warszawa, w bardzo ciekawym i życzliwym miejscu, jeżeli chodzi o sztuki performatywne, taniec współczesny. Więc kochajmy Komunę Warszawa, żeby za szybko nie odeszła, żeby w ogóle nie odeszła, bo dokładnie ten rodzaj sztuki, ten rodzaj wyrazu artystycznego, mam wrażenie, jest dzisiaj dzisiaj niezwykle aktualny i bardzo szybko reaguje na to, co dzieje się nie tylko w świecie sztuki, ale w świecie w ogóle. Spotykają się Alex Freyheit, dziewczyna, którą pozdrawiamy bardzo mocno. Wy dopiero co zeszłyście z próby. Tak jest. Też będziecie prezentować Ghosting, więc dziękuję także tobie, że znalazłaś dla nas czas. Ale to jest takie spotkanie, które wcale nie musiało być do końca oczywiste. Alex, która zwabia performancem, zwabia swoim ciałem, zwabia słowem przede wszystkim, którym operuje fenomenalnie. Mhm. Do tego taniec współczesny i ty ze swoimi dźwiękami, którymi przeprowadzasz przez, zdradzimy może odrobinę plotu, pokoje hotelowe? Tak, zdradźmy wszystko. Bo i tak nic nie powiemy. Bo i tak nic nie powiemy, dokładnie. Więc historia bardzo obrazowa, wydaje mi się, którą Alex opowiada na scenie, dotyczy dziewczyn, gości hotelowych. Wszystko dzieje się gdzieś we wschodniej Europie w latach 90. W starym hotelu, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I gdzieś tam dynamicznie historia, zwłaszcza tych dziewczyn, ale również ich gości, którzy wokół tych dziewczyn naszych hotelowych się kręcą, są zdradzane i opowiadane. I tutaj możemy postawić kropkę. I tu postawmy kropkę. I do tego wchodzi twoja praca, czyli twoja wrażliwość muzyczna. No właśnie, dla tych, którzy być może nie odróżniają tego, bo ci, którzy nie pracują za dużo z dźwiękiem, być może nie widzą tej różnicy między komponowaniem melodii, piosenki z refrenem, a dźwięku. Jak wygląda projektowanie dźwięku, budowanie tego napięcia na poziomie takiego wykonania już i kompozycji, którą ty tworzysz? No więc mój background jest trochę bardziej gdzieś tam... Skomplikowany jest, bo wszystko wyszło od klasyki. Tak, faktycznie ja studiowałam i reżyserię dźwięku, która bardzo pomogła mi gdzieś tam właśnie od takiego czysto fizycznego punktu spojrzenia ten dźwięk zrozumieć i wiedzieć właśnie, jak później można wykorzystywać te wszystkie jego fizyczne właściwości do tworzenia konkretnych rzeczy. No i też kompozycja klasyczna, ale też studiowałam przez chwilę kompozycję elektroakustyczną, więc jakby gdzieś tam faktycznie ten mój background jest trochę bardziej klasyczny, elektroakustyczna muzyka, dronowa i zazwyczaj o wiele bardziej spokojna też, co... Niż Ghosting, który z Aleksy stworzyłyśmy, ale wydaje mi się, że to jest po prostu właśnie ten niesamowity, to niesamowite zjawisko, które ma miejsce wyłącznie, kiedy dwie artystki, które faktycznie są dość jakby nie patrzeć daleko gdzieś tam gatunkowo, zgadują się i zaczynają robić coś razem. I każda wnosi bardzo wiele od siebie. Alex też... wszystko zaczęło się od tego, że Alex wysłała mi tekst, który w ogóle napisała w jeden dzień. To jest 15 stron A4, nie? Więc jest go sporo. Ale też powtarzam nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, że Alex Freyheit jest geniuszką. Jest. Jest absolutnie niesamowitą, niezwykle charyzmatyczną postacią, zwłaszcza na scenie, chociaż poza sceną również. Więc bardzo dużo wniosła tej energii i gdzieś tam ja na początku, przyznam szczerze, trochę się, może nie, że obawiałam, ale zastanawiałam się, czy to wyjdzie, nie? Że jak widzisz, że ktoś, kogo bardzo szanujesz też i za co tworzy, bo od zawsze miałam bardzo dużo gdzieś tam... podobało mi się to, co Siksa robiła od zawsze i uważam, że to jest bardzo jakieś i bardzo ciekawe, bardzo fascynujące, bardzo często inspirujące też i bardzo prawdziwe, co też myślę jest bardzo ważne. Więc natomiast wiesz, trochę się obawiałam, czy to wyjdzie, czy te moje wolne, powoli rozwijające się dźwięki, które zazwyczaj tworzę. Eteryczne, ambientalne momentami, dronowe. Dronowe właśnie, dające dużo... plamy dźwięku. Dające dużo takiego medytacyjnego spokoju i zostawiającej bardzo dużo przestrzeni dla odbiorców i odbiorczyń do tego, żeby właśnie tak wejść o tak spokojnie, powoli, wiesz, osadzić się w tej naszej rzeczywistości. Więc zgoła inny materiał będziemy prezentować w trakcie ghostingu, który nie ukrywam gdzieś tam właśnie, no, w pełni był zainspirowany tym tekstem i tym, jak nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz spotkaliśmy się w studio z Alex i pierwszy raz miałyśmy nagrać jej wokal, żeby zacząć używać go i żebym zaczęła, mogła już sobie jakoś tam popracować z tym głosem w trakcie tworzenia muzyki. I nigdy nie zapomnę, jak Alex tak usiadła na krześle, opuściła głowę, dała sobie po prostu parę sekund ciszy i to było tak niezwykłe, że widziałam, że ona, wiesz, przepoczwarza się w tę postać, nie? Tej dziewczyny, która zaczyna opowiadać swoją historię z tego hotelowego pokoju. Niezwykłe to było. Do tej pory mam ciarki, jak o tym myślę i myślę, że faktycznie gdzieś tam bardzo mocno mnie te nasze pierwsze dni nagrywania, współtworzenia zainspirowały do tego, żeby pójść w tym takim ciężkim, mrocznym, no, zabijającym czasami dźwiękiem kierunku. I ten kierunek wyznaczacie razem wspólnie. Bardzo różne energie, ale jednocześnie ja już miałam okazję widzieć ghosting właśnie w Komunie Warszawa. Niezwykle przenikające się i uzupełniające. Do tego wspaniały taniec współczesnej choreografki. Cały skład już dzisiaj pojawi się na Nowej Hucie w Teatrze Łaźnia Nowa. Tak jest. Zaczynamy o 19:00. Ghosting, Alex Freyheit i Aleksandra Słysz, która jest z nami. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I ja z przyjemnością dzisiaj dołączę i jeszcze raz przeżyję, bo to jest do przeżycia. Bardzo Ghosting. Zapraszamy. I polecam każdemu, kto jeszcze nie ma planów na wieczór. No to cóż, mkniemy dalej. Close your eyes and imagine this, a big, big city and there in the mist. You both get ready in different parts of town. We'll meet up later, haven't seen each other for a while. She opens up the window, she's looking out. She will soon get dressed, it's chill but she's there to impress no less. And what she's thinking of is how to keep you close as you move through the city. All around, here it goes. And she sings, when I'm blue and lonely, I'm in need of honey. All that I will do is think of you. When I'm blue and lonely, I'm in need of honey. All that I will do is think of you. Every word she says is clever, and she's full of surprises. You're full of desire as the night turns higher. When you tell her, she knows how it is, how it goes. And all these little things you're spitting up, spitting in. Oh, she dances. When I'm blue and lonely, that need of honey. All that I will do is think of you. When I'm blue and lonely, that need of honey. All that I will do is think of you. You're walking home in empty streets, one foot in front of the other, it goes like this. And as the city turns quiet, you both have to admit that this is now, but this could have been it. And she says, Smers, duet dziewczyny, które wczoraj zagrały w Forum Przestrzeni tutaj w Krakowie na festiwalu Unsound, bo o nim właśnie opowiadamy dzisiaj jeszcze do godziny 15. Gosia Jakubowska, Anna Lalka i ja mamy trzy różne zdania na temat tego jednego koncertu i prawdopodobnie jeszcze podczas tej audycji tym się podzielimy. Ale teraz chciałabym się podzielić radosną wieścią, że z nami jest artystka Monika Drożyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszę się z każdego naszego spotkania, bo za każdym razem, kiedy spoglądam na to, co dzieje się w twoim życiu artystycznym, to po raz kolejny pojawia się pytanie, kiedy to mieścisz, a dwa, jak można jeszcze formułę haftu wynieść wyżej? Haft, po pierwsze, to jest taki bardzo ważny element twojej rzeczywistości, ale czy codzienności? Tak. Codziennie haftujesz? Tak. A co na przykład haftujesz w domu? Wszystko. Wszystko haftuję w domu, bo bardzo dużo haftuję w domu. I w zasadzie haftuję cały czas i haftowanie to też jest najlepszy sposób na odpoczywanie. A jak w takim razie odpoczywa się haftując? Siada się na fotelu, bierze się tamborek? Tak, tak. Psem się trzeba też obłożyć. Herbaty można sobie też naszykować. Audiobook sobie puścić, albo serial, albo jakiś show telewizyjny. To są wszystko słynne osobowości, ponieważ pies też jest już znany. Przyjaciółka Danka. Tak, tak, to moja przyjaciółka Danka. Czy Danka została już wyhaftowana? Oczywiście. Czy pojawiła się na jakiejś wystawie? Oczywiście, ale do muzeów nie biorę, bo z muzeów nie wypuszczają dzieł sztuki, a Danka jest dziełem sztuki. To prawda. Nie wypuszczają dzieł. A wpuszczają Dankę do muzeów? Wpuszczają, ale ja nie wpuszczam. Okej, dobrze. Ja to rozumiem. Ja to akceptuję. Bo jeszcze by została. W muzeum? Tak. A jest fanką sztuki? Wielką. Ogromną. Kocha sztukę. Ale współczesną, czy raczej dawną? Współczesną, ale dawną też nie gardzi. No, to nie, to dokładnie Danka ma odwrotnie niż 90% Polski. No, tak, Danka zawsze w awangardzie. To trochę sobie porozmawiałyśmy, ale to jest prawda, rozmowa z tobą to jest zawsze przyjemność, ale też rozmowa o czymś, co nie tylko odnosi się do co, gdzie, kiedy, jaka wystawa i co jest aktualnie, chociaż oczywiście o tym też opowiemy. Co zajmuje ci teraz czas artystycznie i wystawowo? Jest wystawa w Krakowie, gdzie masz także swoją pracę, bo wystawa jest zbiorowa, kuratorowana przez Kamila Kujtkowskiego. Gdzie możemy zaglądać i na co? Wystawa Deklaracja Niepodległości jest prezentowana w galerii ASP w Krakowie przy ulicy Basztowej i pokazuje tam pracę Oczekiwane zniknięcie pomnika Matejki w Akademii imienia Matejki przy placu Matejki. Dużo. 3 razy Matejko. Tak, ja lubię powtarzać. Ja lubię tautologię w ogóle. A także w haftach? Oj, tak, tak. Teraz w Operze Narodowym, Teatrze Wielkim Operze Narodowej można zobaczyć dwie moje prace. W Warszawie? W Warszawie. Teatr Narodowy jest Narodowy. Nie, przepraszam, to jest Teatr Wielki, jest Wielki, och, jak mogłam. A Opera Narodowa jest Narodowa. Skąd biorą się pomysły na twoje hasła? Ponieważ ja zachęcam, żeby w tym momencie zajrzeć chociażby na media społecznościowe Moniki Drożyńskiej. To jest trochę taki przypadek inny niż Alex Freyheit, o której była mowa całkiem niedawno, przed chwilą właściwie, która operuje słowem mistrzowsko, a ty operujesz skrótem i bardzo masz dobre oko do rzeczywistości i ucho do rzeczywistości. Te skrótowe hafty i te hasła, które pojawiają się na twoich haftach, są niezwykle trafne, ale jednocześnie mają zawsze jakiegoś takiego twista. Jak to ci się rodzi w twojej głowie? Stajesz na ulicy, widzisz coś i myślisz, kurczę, mam to? Tak, w sumie to właśnie tak to działa. A prawda też jest taka, że ponieważ dużo pracuję ze słowem, to w procesie pracy ze słowem rodzą się po prostu nowe słowa i te nowe połączenia. A że większość rzeczy jest trudna i wymagająca, to staram się tak rymować, żeby było trochę łatwiej. Te rymy można sprawdzić, zaglądając chociażby na Instagram czy na twoją platformę facebookową, czy po prostu gdzieś znaleźć ciebie w sieci, w wyszukiwarce, wpisując Monika Drożyńska. Co najbardziej cię uwodzi w Hafcie? To jest też bardzo ciekawy przypadek twój, ponieważ wskoczyłaś do świata sztuki współczesnej na poważne wystawy z bardzo niepoważną materią, na dobrą sprawę. Teraz jeszcze po paszportach polityki dużo wywiadów, dużo o tobie się pisze, mówi, czołowa hafciara Polski, artystka, ale przecież nie od początku tak bywało, że ten haft gdzieś był kiedyś traktowany mniej poważnie? Czy może do tej pory jest? Tak, do tej pory jest. Cały czas mam takie poczucie, że cały czas muszę udowadniać, że tym narzędziem można opowiadać o trudnych rzeczach, o świecie i o nas. I myślę, że to jest taka praca u podstaw, która trwa nieustannie. Teraz jest trochę łatwiej, kiedyś było trudniej, ale generalnie myślę, że moja twórczość jest takiego rozdania, że pokazywanie dziwi, a mówienie się nie opłaca. Jak wygląda życie w takim razie artystki współczesnej w tym świecie sztuki, które musi jednak obracać się wokół wystaw? Ty teraz wystawiasz dosyć dużo, nie tylko w Polsce, ale już trafiasz na wystawy zagraniczne. Czujesz różnicę pomiędzy na przykład tym, jaki odbiór jest za granicą, a w Polsce? Tak, dlatego że hafciarstwo poza Polską jest bardzo powszechne. To nie jest jakieś nie wiadomo co. Chociaż teraz w Polsce również bardzo wiele osób haftuje i ich prace też są pokazywane w muzeach i w galeriach sztuki. I to jest coraz częściej używane narzędzie, co mnie bardzo cieszy. Kiedy haftujesz coś na wystawę, to od razu dla tych, którzy być może jeszcze nigdy nie zmierzyli się z twoją sztuką, to są czasem bardzo małe formy, ale czasem są to formy gigantyczne. Inaczej się pracuje nad... Nie chodzi mi o czas oczywiście, ale inaczej rozplanowuje się haft na ogromnej ścianie materiału, a inaczej na drobnym detalu? Tak, bo haftowanie małych powierzchni jest spontaniczne i może się wydarzyć wszędzie. Tutaj w tej chwili mogę wyhaftować coś na mojej powierzchni. Albo w PKP. Albo w PKP. jeśli to są duże przestrzenie, to one wymagają przemyślenia, analizy, projektowania. Tutaj pozdrawiam Ani Misie Wasz Start, który mi pomaga na komputerze. I tak, to jest trochę inny proces i też ta praca jest znacznie dłuższa. Czy teraz, zaglądając do galerii ASP w Krakowie, możemy obejrzeć jedną z twoich prac na wystawie zbiorowej, której tytuł brzmi? Deklaracja niepodległości. Co deklarujesz? Niepodległość, oczywiście. Takiej odpowiedzi się spodziewałam. Gdzie będzie można zobaczyć jeszcze twoje prace? W przyszłości masz jakieś plany, żebyśmy mogli krążyć za tobą? Tak, teraz w listopadzie będę wiele razy w Gdańsku i biorę tam udział w festiwalu narracji, na który bardzo zapraszam. Oraz będę gościnią w Nomusie, Muzeum Narodowym, oddziale sztuki współczesnej Nomus. I tam jest moja praca na wystawie i będziemy o niej opowiadać, rozmawiać, też jakieś coś będę haftować dla publiczności, więc na to też bardzo, bardzo zapraszam, więc dużo będę w Gdańsku. Zapraszamy także do Gdańska, już zapowiadamy. A haftowałaś kiedyś bikini? Nie. No to teraz niech cię zainspiruje Nick Leon i Erika de Cassie. Monika Drożyńska, dziękuję ci bardzo i uważaj, utwór nosi tytuł Co za niespodzianka? Bikini. far to ignore. I'll be swimming to the shore to see you. Every time you kiss me, I go crazy for the rush. And I know you're special, I won't hide it anymore. All that is slipping, run out into the sand. Plaża, jeśli plaża, to bikini, jeśli bikini, to Nick Leon. Tutaj jest gościnnym udziałem Eriki de Cassier. Nick Leon pojawił się wczoraj tutaj w hotelu Forum na festiwalu Anne Sound. Nie był z Eriką de Cassier, był solo, ale przez godzinę mogliśmy uczestniczyć w tym, co miał do zaproponowania, czyli połączenie live actu i setu DJ-skiego, które jest dla niego bardzo charakterystyczne. Trochę popowy, trochę eksperymentalny, bardzo dużo wpływów latynoamerykańskich, reggaetonowych. Zatem ci, którzy kochają podróże w tę właśnie stronę, myślę, że byli wczoraj zachwyceni. Będziemy jeszcze, myślę, o tym dzisiaj rozmawiać we trójkę z Gosią Jakubowską i Anią Lalką, ale teraz a propos podróży. Przeniesiemy się do Japonii, gdzie na różne pytania odpowiada się po prostu Ruszamy do Osaki. Osaka to jest miejsce, miasto, drugie największe miasto w Japonii, w którym znalazłam się w związku z festiwalem, który organizuje Instytut Adama Mickiewicza. Festiwal, który miał połączyć dwie energie. Energie muzyczne Polski i Japonii, ale także energie ludzkie, to znaczy wykonawców, wykonawczyń stąd i stamtąd. Stąd, czyli z Polski, stamtąd, czyli z Japonii, głównie z Osaki. I miało się to odbyć na takim planie opowieści bardzo szerokiej, to znaczy do jak najszerszej publiczności. Bardzo fajny skład na miejscu z polskiej strony. Klawo, Kinga Głyk, zespół Mitch and Mitch. A ja teraz zapraszam w tę podróż. Ruszamy do Osaki na niezwykle ruchliwy i głośny plac Namba, a z nami jest Michał Hajduk, właśnie z Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. poprzednim życiu zacząłem od importowania artystów japońskich do Polski, a dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza zaczęliśmy proces odwrotny. Jeżeli chodzi o line-up festiwalu, to najpierw sprawdziliśmy, kto w ostatnich dwóch latach był aktywny koncertowo w Japonii z polskich wykonawców. I chyba najbardziej aktywną postacią jest Piotr Kaliński i formacja Hatibati. Natomiast ci artyści, którzy regularnie koncertują w Japonii, są artystami stricte niszowymi. Na placu Namba chodziło nam o to, żeby zebrać skład, który byłby czytelny dla tak zwanej szerokiej publiczności Osaki. I pod tym kątem zaczęliśmy selekcję artystów razem z naszym japońskim partnerem. Zawsze staramy się, żeby przy tego typu wydarzeniach byli artyści lokalni, którzy po prostu są w stanie ściągnąć publiczność. Chodziło też o to, żeby to byli artyści specyficznie z Osaki, tutejsi. No i artyści, którzy podjęli się w różnych aspektach współpracy z polskimi zespołami. Mamy formację Four Aces, mamy Zakino, mamy Tomo Akibaby, saksofonistę, który będzie tutaj na scenie grał z King Gong Whip. Brawo! Cały wachlarz przeróżnych rodzajów muzyki tutejszej bardzo mnie interesuje i próbuję zarazić tą muzyką pozostałych członków zespołu. Ja mogę dodać anegdotkę, że Kostek tuż przed wylotem ściągnął jakieś 15 godzin samej japońskiej muzyki. Mi się też dostało parę albumów z polecenia, więc myślę, że jakby ktoś potrzebował polecajek, no to Konstanty... Dobra, no to może debiut Ryuichi Sakamoto. Nie jak później grał solo piano, tylko bardziej taki elektroniczny i są też solówy na gitarze. Jest wielki, epicki numer 1000 noży. Właśnie w pierwszej jego wersji, który trwa chyba z 9 minut. Cała płyta jest fantastyczna. A oprócz tego taki jazz funk, trochę jak Herbie Hancock Japonii. Pianista jest to. Hiromasa Suzuki, płyta High Flying. I też Hiroshi Yoshimura, to jest ambient. Też bardzo polecam. Bardzo można się uspokoić do tej muzyki. Przed przelotem do Osaki nagraliśmy epkę składającą się z trzech utworów. Na jednym z nich wystąpił japoński artysta, który znany jest pod pseudonimem Peko, a na dwóch pozostałych są tylko polscy wykonawcy. Na jednym z nich Miła TZ, który to było moje marzenie ogólnie, żeby z nim zrobić kiedykolwiek numer i to się spełniło na tej epce, z czego jestem bardzo zadowolony. A trzeci numer to numer instrumentalny, który skomponował i wyprodukował Konstanty Kostka. Jest to hardkorowy funk. Warto wspomnieć, że Karol będzie pierwszy raz grał na nowej trąbce, którą... kupił tutaj. Tak, schodziłem ogólnie 20 km wczoraj z buta, od sklepu do sklepu i udało mi się na szczęście znaleźć instrument, bo taki był mój cel ogólnie tutaj. To była moja misja na przylot do Japonii i znalazłem po prostu świetny instrument, także jestem przeszczęśliwy i będę na nim grał, będę go grał. Ale podsumowując, Klawo kocha Japonię. Ja generalnie kocham Azję. Japonia jest dla mnie czymś niepojęty, mój mózg trochę jeszcze, myślę, że laguje. Ja czuję taką niesamowitą wolność tutaj. Jak tutaj lecieliśmy, to się bardzo bałem, że ta metropolia mnie zje, że ja po prostu tutaj zginę, a jest wszystko perfekt. Nie boję się w ogóle, że się gdzieś zgubię. Idę samemu na 40 linii metra. Wszystko jest świetnie, no po prostu chciałbym tu mieszkać kiedyś. No. Jest wyśmienicie. Polecam Osakę i Kyoto też polecam. No perfekt. Alright, what the fuck just happened? And I'm looking for a way out. Mój pierwszy raz w Japonii to było doświadczenie innej cywilizacji generalnie, przeładowanie, przebodźcowanie również. U mnie się zaczęło wszystko od muzyki, od absolutnie genialnej muzyki z Japonii. Od tego zaczynam, jeżeli ktoś jest na miejscu, to oczywiście jedzenie. Twoja muzyka japońska to? Mieliśmy duży skręt jeszcze w latach 90. na muzykę awangardową, więc zaczęło się wszystko od duetu Rui, Tatsuya Yoshide. Potem się pojawiły takie postacie jak Kazuhisa Uchihashi, Otomo Yoshihide. Te postaci do tej pory aktywnie koncertują w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o taką muzykę bardziej przystępną, no to mój top to jest Buffalo Daughter i Cornelius. Kiedy są takie wydarzenia jak Expo, pojawiają się również wydarzenia towarzyszące i ich tutaj w Osace jest co niemiara, również tych polskich, również muzycznych. I często w takich sytuacjach robi się koncerty, natomiast nam chodziło o to, żeby po tych koncertach coś zostało. Stąd pojawili się japońscy muzycy i stąd pojawiły się te aspekty kolaboracji między polskimi muzykami, dlatego Klawo, już idąc tym tropem, wydaje epkę. Mitch & Mitch wybrali muzyka, z którym chcieli pracować i ten muzyk pracował z nimi w Warszawie przed koncertami, z czego

ATZ i Odme. To z najnowszej epki zespołu Klawo. Epka będzie miała swoją premierę już jutro. Jeden utwór, Osaka, już wypłynął daleko, daleko, daleko w świat i mam nadzieję, że już przypłynął z Osaki do Polski. Na pewno przez naszą antenę, ponieważ u Maćka Jankowskiego w sobotę Króciak. Klawo bardzo konkretnie i na temat zaprezentowało i przedstawiło ten utwór prosto z Osaki. A my teraz w Krakowie. Łączą się te wątki, linkują. Ania Lalka, Gosia Jakubowska. Cześć ponownie. Witamy. Trzy dziewczyny, które kochają bas? Zdecydowanie. Tak jest. Basik dobry u ATZ-a. Nie tylko u niego chyba, bo teraz na ansamblu to ja jestem naładowana basem i przeszło moje ciało dużo, dużo razy. No tylko trzeba pamiętać o zatyczkach. Pamiętajmy o dbaniu o nasz słuch. Tak, stanęłam wczoraj pod na Nikuleonie zresztą, pod kolumną bez zatyczek. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj że zatyczki darmowe są na terenie festiwalu i zawsze, jeżeli ktoś zapomni, może je pobrać. Ale wracając do basu, przyjechałyście nieco wcześniej niż ja i miałyście okazję zobaczyć koncerty w kinie Kijów. Jakie wrażenia do tej pory? To Ania widziała jako pierwsza w sumie, bo były dwa koncerty. Tak, ja byłam na Fujicie i K-Birdzie i to było coś, czego się nie spodziewałam i tutaj potwierdzam też swoje założenia wcześniejsze a propos tego, że lubię się zaskakiwać eksperymentami unsoundowymi, bo tutaj i multiinstrumentaliści i takie podejście wielohoryzontowe do przestrzeni i muzyki, mianowicie wykorzystanie dźwięku jako takiej struktury, która niekoniecznie musi być klasycznym rozumieniem muzyki. Tutaj akurat w tym przypadku bardzo obrazowo może opiszę to, bo mikrofony zostały użyte nie tylko jako ten element, dzięki któremu można było wydawać dźwięki ustami, ale też były w taki sposób podpięte, że były jak elektrody, jak jakieś takie elektryczne wstrząsy i po prostu uderzając o ciało można było też usłyszeć różne rzeczy. I to było no, niesamowite, taki performance i myślę, że ta sztuka performatywna na unsoundzie cały czas gdzieś jest, nawet jeżeli to jest DJ-ski set. Fujita, Japończyk, to też jest bardzo charakterystyczne dla tej sceny. Eksperymenty z głosem, ta kultura też niesie ze sobą bardzo dużo eksperymentu i tego takiego umiłowania z jednej strony spokoju natury i sięgania na przykład po tradycyjne instrumenty. Tutaj także Morning Glory dzisiaj o 10.30. Fantastyczny artysta japoński, który sam buduje flety, ale także korzysta z fletów, które są obecne w tradycji muzyki japońskiej. Takich połączeń jest tutaj sporo, ale czy w takim razie te syntetyczne brzmienia dla was odchodzą trochę w waszej głowie w zapomnienie? Nie, w ogóle. Nie, zdecydowanie nie. Tutaj właśnie one się łączą z tą muzyką korzeni, muzyką folkową, więc to jest bardzo intrygujące właśnie. Przede wszystkim w tym roku mam wrażenie, że tego jest najwięcej, bo mamy i brazylijskie, i właśnie Ameryka Łacińska się pojawia. Wiem, że ty, Agnieszka, jesteś ogromną fanką, więc... Serce mi tak, puka mocniej, dokładnie, już jak to mówisz. Więc to jest takie połączenie, które nie jest spotykane na co dzień, a które udowadnia, że właśnie to hasło przewodnie, czyli web, ta sieć, nie tylko w kontekście właśnie nowych technologii, ale również w kontekście połączenia kultur jest dzisiaj możliwe. Mm-hmm. Jakimi ścieżkami podążacie? Myślę też w tym kontekście, że gdzieś w Trójce, prezentując muzykę albo słuchając w ogóle dosyć dużo, każde z nas, tak samo słuchacze i słuchaczki po drugiej stronie, szukają jakichś swoich tropów. Jakimi tropami wy szukacie, podążacie? No ja właśnie chyba biciem serca. Jeżeli ja słyszę, że coś mnie porusza i dotyka i wzruszam się albo po prostu oddaję się tej muzyce, no to zostaję przy tym. Jeżeli nie, to pozwalam sobie odejść i szukać czegoś innego. No ja mimo tego, że prowadzę audycję Barzęcie Serce, to wcale Serce Masz tak się nie kieruje, chociaż może nie w tym znaczeniu to ty, bo wydaje mi się, że dla mnie ten kontekst w takich zespołach, których nie znam, które są właśnie dla mnie takie trochę abstrakcyjne, eksperymentalne, to ten kontekst mnie totalnie porywa. To teraz domykając już nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo dużo przeróżnej muzyki, różnej wrażliwości, gatunków. Dzisiaj już chyba rozmowa o gatunku, o gatunkach nie ma większego sensu, chyba żeby rzucić komuś... Patrz do Gary Gwadera. Gary Gwadera i patrz, widzę dokładnie ta muzyka, którą tworzy Gary. Billy Woods, przed nami, za nami Nick Leon, bardzo wielu artystów i artystek. To teraz może zupełnie na sam koniec wasz top jeden? Dla mnie Billy Woods właśnie. Ale na dzisiaj, czy wczoraj, czy kiedy? Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Ojejku. Na zawsze na Ansamdzie w tym roku. W tym roku. Chociaż koncert mnie nie porwał, to jednak cały czas moje serce oddane jest duetowi Smerc. No proszę bardzo. Dziewczyny wystąpiły wczoraj w forum. To my chyba możemy domknąć już dzisiejszy program Terra Kultura prosto z festiwalu Unsound. Jeżeli ktoś ma jeszcze czas, siłę, przestrzeń na to, żeby tutaj przyjechać, po prostu przyjeżdżajcie. W Warszawie Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko, w Krakowie Jan Szczepańczyk, Anna Lalka, Gosia Jakubowska. Zostajemy tutaj. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. No i z nami jeszcze Billy Woods. Do usłyszenia. Stood pulled in porch light, cut my shadow off with the dull knife, whispered in its ear, then sent it off into the night. Set the trap for the mice, the rats, whatever's in the pipes, corner your eye, the edge of the white. That's where I live, I'm set for life. Braised the tripe. Never stirred the rice twice. Belly roasted pancetta on a fine dice. Your wife said haram, but we already fell from quite a height. This what happened, left to his own device. You'd be embarrassed to know the price. Wasn't much. The bag was light, the rags were still tied tight. It was no particular gripe. I seen the dog crescendo. Stepped over son when it was my turn at the window. Backwards single, change on plexiglass. Yeah, that's my jingle. Careful what you ask for, you just might get it. Mom showed us where she kept all passports hidden. Careful what you ask for, you just might get it. Better yet, he keep a couple passports with him. Told my ex-wife where I stashed it, just in case. She paused, then she said, okay. Couldn't think of much else to say, a labyrinth is not a maze. That's okay, but that's not the haze. J.D. Salinger, just stay away. Miss Havisham at the drapes, naked to the waist, aged like grapes. Guttering candles throw shade while we ate. All you heard was knife and fork on the plate. Grainy home movies of him home rolling doobies. Pagliacci, how they piled in the fucking hoopty loopy smell. I ran through the town like Hootie, wave cap under the koofy. The tea was loose leaf. Listen, it's all news to me. I'm new in these parts. Pardon the guard, I'm just visiting my niece. Somewhere in the building, someone making beats. Muffle, cover the mouths of children when you hear the beast. Shuffle to another door, something scuttled along the floor. Belt buckle, whip you raw. Stood up all night, every plan had a flaw. Pride every board from the floor. Pride before a fall, but he felt sure. Both hands wrapped in gauze. Stole fire from God, your Lord. And I'm just wondering what she was thinking when she paused. What she was thinking when she paused. Careful what you ask for, you just might get it. Mom showed us where she kept our passports hidden. Careful what you ask for. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. Jaż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Soczyste, chrupiące, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomarańcze deserowe Lusem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,99 za kilogram. A banany Lusem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 52% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Aniu, boli mnie